Не задаволі скаргу і жыхаркі Менску Валянціны Дубровскай, якая збіралася балятавацца па Чкалаўскай акрузе. Яна забылася ў заявку на рэгістрацыю ініцыятыўнай групы ўпісаць свой хатні адрес. Астатнія шэсць скаргаў адрынулі з фармулёўкай без разгляду. Іх заяўнікі парушылі адно, а некаторыя адразу і два правілы. Альбо падалі скаргі пазней, чым праз тры дні пасля адмовы, альбо скаргу не падпісала бальшыня сяброў ініцыятыўнай групы. Расказаў Уладзімір Глот. Як ужо адзначалася, беларуская пазіцыя ідзе на гэтыя выбары дзвюма калонамі. Свой спіс маюць аб'яднаныя дэмакратычныя сілы і свой еўрапейская кааліцыя. Еўрапейская кааліцыя звярнулася да прэзідыума аб'яднаных дэмсілаў з прапановай каардынаваць дзеянні падчас выбарчай кампаніі. Дэталі падае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі. З еўрапейскага спісу зарэгістравана больш за 60 ініцыятыўных групаў патэнцыйных кандыдатаў. Гэта сябры аркамітэтаў па стварэнні народнай грамады, партыі свабоды і прагрэсу і блок прадпрымальнікаў. Зарэгістравана таксама ініцыятыўная група аднаго з лідараў еўрапейскай кааліцыі Міколы Статкевіша. Ён патлумачыў сутнасць прапанаванага пагаднення паміж еўрапейскай кааліцыяй і прэзідыумам аб'яднаных дэмсілаў. Это адмова от взаимной критики помежу демократичными кандидатами. Потому что нема чего тут один с другим звагаться, есть противник огонь. Другий пункт – это объединение намагания у борьбе с суперфальсификацией, назирание за голосование. Мабуть, на вот огонь от кирования этого назирания. И вещь-то вещь, разом Улада уже настолько захочет помириться с Европой, что голосы начнут лечить, тогда будет другий тур. И вот там, короче, могло быть уже полное объединение. Потребка того, оппозиционных Пакуль афіцыйна прапановы еўрапейскай кааліцыі ў аб'яднаных дэмакратычных сілах не разглядаліся, але пра іх там ведаюць і выказалі на гэты конт першыя меркаванні, гаворыць сябра прэзідыума АДС Анатоль Лябецька. Нема нічога па сутнасці. Адзіны спіс, нягледзячы на пэўныя хібы, праблемы пры яго фармаванні, валодае дастаткова высокай ступенню легітымнасці. І сёння для адзінага спіса АДС апаненты – гэта людзі, прадстаўленыя ў спісе Александра Лукашэнка. Усё астатняе – гэта за скобкамі. Ні еўрапейская, ні азіяцкая, ні другая, якія там геаграфічныя кааліцыі не з'яўляецца для нас апанентамі. Тут нема па сутнасці нейкай змястоўнай прапановы, гэта вот чыста піар знайсці сваю нейкую нішу ў гэтай выбарчай кампаніі. Адносна далейшага лёсу прапановы ў еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч заявіў. Прапановы не будуць прынятыя. Мы паўторым іх яшчэ раз пасля рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты, калі зробіцца зразумелым, колькі кандыдатаў перасякаецца, колькі кандыдатаў зарэгістравана. І калі зноў гэтыя прапановы будуць не прынятыя, то тады я буду звяртацца, я персанальна, з прапановай, каб узяць на сябе абмежаванні вот гэтыя нашымі кандыдаты взялі ў аднабаковым парадку, не зважаючы, што будуць рабіць кандыдаты. Пра стварэнне ў еўрапейскім спісе блоку прадпрымальнікаў за свае правы заявіў лідар прадпрымальніцкага руху Алесь Макаеў. У гэты блок увайшлі каля 20 прадпрымальнікаў і праваабаронцаў у Менску 9, якія зарэгістравалі свае ініцыятыўныя групы. Алесь Макаеў апавёў. Еўрапейскага спіса дае магчымасць прадпрымальнікам арганізацыйна і юрыдычна тут працаваць з кандыдатамі. І еўрапейскія каштоўнасці, саме галоўнае, што не чужды таксама беларускім прадпрымальнікам. Блок мы зрабілі таму, што з малым бізнесам сітуацыя з кожным годам горш і горш. Дэпутаты не выконваюць свае функцыі, закон о малым бізнесе не прымаўся. Дэпутаты ігнаравалі звароты прадпрымальнікаў па канстытуцыйнасці ўказа 760-го. І гэтыя непаўнавагі да народа выліліся ў вулічныя акцыі і пратэсты. У нас шмат праблем. Нам трэба заявіць беларускаму грамадству пра нашы праблемы. Сказаў нашаму радыё Алесь Макаеў. Удзелу апазіцыйных сілаў у парламенцкіх выбарах паслядоўна супрацьстаяць некаторыя ўдзельнікі грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь». Яны перакананы, у выпадку, калі некаторым апанентам рэжыму ўсё ж дазволяць заняць дэпутацкія крэслы, улада можна будзе заяўляць пра легітымнасць усёй дыктатарскай сістэмы, перадае Ігар Карній. Большасць суб'ектаў грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» выступае за байкот выбараў у палату прадстаўнікоў. Гэта «Малады фронт», актывісты грамадзянскай кампаніі «Джынс за свабоду», грамадзянскай кампаніі «За свабоду», не блытаць з рухам «За свабоду», а таксама асобныя палітыкі і прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці. Якім чынам адбываецца байкот? Пра гэта я пацікавіўся ў аднаго з лідараў еўрапейскай Беларусі, каардынатара грамадзянскай ініцыятывы «Хартыя 97» Змітра Бандарэнкі. Беларусі няма свабодных выбараў, і з гэтым пагаджаюцца ўсе суб'екты беларускага палітычнага поля, і ўсе разумеюць, што нават калі в так званой палаце прадстаўнікоў з'явіцца апазіцыянеры, то гэтыя апазіцыянеры будуць назначаны дыктатарам Лукашэнка. Тады будзе легімітызавана ўлада Лукашэнкі, і гэтага рабіць нельга. Таму што зараз ідзе аграбленне беларускага народа, няма кантролю за дзеяннямі ўлады. 2-3 чалавека, якіх могуць прызначыць палату апазіцыянерамі, яны будуць легімітызаваць всю дыктатарскую сістэму. Мы катэгарычна супраць такого падыходу, таму і заклікаем да байкоту. Адзін з лідараў маладога фронту Змітер Дашкевіч перакананы, удзельнічаць у выбарах паводле цяперашняга сцэнару ўладаў не своечасова. На думку маладога палітыка, выбарчы працэс – гэта перадусім дыялёг паміж уладай і апазіцыяй, паміж уладай і грамадствам. Калі такога дыялёгу няма, то ўдзел у выбарах загадзя вядомым фіналам – глупства. Нават самыя ярыя прыхільнікі выбарчай кампаніі, Калякін, гаворыць, Лукашэнка прызначыць таго, каго захоча, слабейшага, таго, на каго будзе мець кампрамат і гэтак далей. Лебецька гаворыць, што ў выбарах без патрабаванняў, то ўдзел у лахатронях. Гэтыя палітыкі разумеюць абсалютна, што адбываецца ў выбарчай кампаніі, але па тых альбо іншых прычынах ёй удзельнічаюць. Гаварыў Змітер Дашкевіч. Ці можна сказаць, што сёлетняя выбарчая кампанія праходзіць больш дэмакратычна, чым парламенцкія выбары ў 2004 годзе? Гэтую тэму сёння будуць абмяркоўваць эксперты свабоды. Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?». На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў. Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі. Шукаем адказы на хвалях свабоды. І сёння пазней на працягу гэтай гадзіны эфіру вы пачуеце ў экспертызе свабоды меркаванне Александра Класкоўскага і палітолага Юрыя Чавусава, таксама нашага глядальніка Віталя Цыганкова. Ну а наш магілёўскі карэспандэнт 2 гадзіны назіраў за зборам подпісаў у падтрымку вылучэння кандыдатам у дэпутаты старшыніня ўрадавай донарскай арганізацыі «Кропля жыцця» Ігара Каваленкі. Ініцыятыўная група Ігара Каваленкі збірае подпісы 3 дні. За гэты час сабрана 200 подпісаў у яго падтрымку. Аксана Самойлова пачала збіраць подпісы учора і паспела сабраць іх 40. Здравствуйте. Мы члены ініцыятыўнай групы, сабіраем подпісы за кандыдатаў, кандыдатаў у дэпутаты Каваленка Ігоря Николаевіч. Мы б очень хацелі, щоб вы з ним пазнакоміліся. Каваленка Ігор Николаевіч, йому 37 лет, он женат. Такімі словамі пачынае гутарыць з людзьмі спадарыня Самойлова. Подпісы яна са сваімі сябрамі збірае пераважна ў інтэрнатах. Аксана Самойлова кажа, што ў інтэрнатах жывуць большага маладыя людзі, а з імі прасцей наладзіць кантакт. Тэму апазіцыйнасці прэтэндэнта ў гутарках, зазначае Аксана Самойлова, стараемся не закранаць. Когда гаварыш з імі, делаем акцэнт на то, што Каваленка з'яўляецца лідэрам благотворительнага абшчыннага аб'яднання «Капля жызні». Тогда людзі больш ідуць на кантакты, в принцип, голосуют как за человека, который может быть при каких-то плохо сложившихся ситуациях поможет, может быть, и его ребенку, или вот непосредственно ему. За 2 гадзіны Оксана Самойлова и ейная сяброўка Надя сёння ў дзень сустрэліся сотні жыхароў мікрараёну Саломінка. З іх у падтрымку Ігара Каваленкі падпісаліся 18 чалавек. Гэтыя людзі не дужа ахвотна тлумачаць, чаму яны падпісаліся менавіта за Каваленку. Аднак вось некаторыя меркаванні. Хочется, что-то лучшего и нового. Только какое оно будет, это новое? Лучшее или хуже, это еще, не знаю, неизвестно. Так это немного еще и пугает. Я Лукашенко, если честно, не воспринимаю. Потому что все боятся на улицу выйти. Улицу расплатил. Народ вообще боится всего. Я, что проводит эта политика влады, я ее не приветствую. Правильная политика. Говорят, что все для народа, а на самом деле для народа мало чего делается. Хотелось еще, чтобы делали все откровенно, а не так, как все завуалировано. Больше говоркими были люди, которые отмолвились. отмовились подписываться за оппозиционного кандидата. Обещаний было очень много, и выборов было много. А результатов, надежды никогда не оправдывались. Можно сказать, мы никогда хорошо не жили. Кривить не буду, я еще не определился с выбором. То есть надо посмотреть, посчитать, послушать, поэтому выводы делать рано. Но меня все устраивает сейчас. Те сутыкались сябры инициативной группы Игоря Коваленки с проблемами. Оксана Самойлова кажа, что сутыкались. Учора вахтурка не хотела нас пропускать у интернат, послалась на то, что у яе загад коменданта. Она взяла бумажечку и сказала о том, что ей комендант общежития никого, кроме инициативной группы Василенко, не пускать категорически. Мы вышли с этого общежития, пошли в другое, нас пропустили, но сказали, у нас уже есть Василенко, и он уже 100% будет депутатом. Владимир Василенко, керовник Могилевской организации воинов Афганистану, балятуется у палату представников по той же Могилевской Ленинской окрузе, что и Игорь Коваленко. Урешце у интернат сборщиков подписов пропустили, але после скандалу. Сегодня Игорь Коваленко письмово поскардился у прокуратуру Ленинского района Могилева и округовую комиссию на факт перешкоды при сборе подписов в свою подтримку. Это был репортаж из Могилева, а зараз я нагадаю основные темы дня. Центр Выбаркам задоволив только одну из 9 скаргов потенциальных кандидатов у депутаты. Визначений так само порядок выступлений кандидатов у державных СМИ. Блок предпринимальников будет представлен у так званым европейским списе. У милицию и КДБ выкликают вылученцев от оппозиции. Под увагу КДБ потрапили Алена Коваленко и Инна Берникович, обидве наставницы, жонки демократичных активистов. У городни взяли отбитки пальцев у сябра партии БНФ Сергея Антусевича, який збирается удельничать у выборах. Командир полка спецназу милиции Юрий Подобед доброохотно сошел отставку. Теперь он находится у шпитали. Другий день у Менском городском суде за зачиненными дверима идет процесс над американским адвокатом Эммануилом Зельцером и его секретаркой. Радио «Свобода», а так само BBC завершают свое вещание на румынской мове. Командир Менского полка спецназу милиции Юрий Подобед пошел у отставку. Полковник Подобед поведомил Радио Свобода, что доброохотно вырешил изменить працу. От 99-го года он керовал спочатку АМАПом, а от 2005-го года полком спецназу милиции. Посаду Юрия Подобеда занял Юрий Караев, який до этого служил у Гомелі. Передає Любов Лунева. Юрий Подобед покуль подпорядковывается керовництву Менского управления внутренних справ. Тягом 2 тижнів там повинны принять решение, дозволить полковнику Подобеду сысти на пенсию, ти накировать его на иншее место службы. Сам Юрий Подобед лишит, что может поспробовать себе у иншей якости на неким предприемстве. Теперь он находится у шпитале МУЗ, где проходит курс лечения. И он прокомментовал свободе свою отставку. Я принял решение сам. Пора уходить. Я 9 лет откомандовал. У меня здоровье одно, я в госпитале лежу. Надо хоть дочку на ноги поднять. Юрий Подобед скончил Менскую войсково-политичную вучельню. Служил на далеком усходе у Литве, Польше, Немеччине. Скончил Академию керования при президенте по специальности державное керование и деловое администрование. Везде и службу безопасности надо, и самому можно что-то попробовать. Я же вроде как и голова на месте. У меня есть диплом педагога, история обществоведения. Я окончил еще Академию управления, поэтому я могу, в принципе, быть директором либо менеджером на любом предприятии. Могу себя не ограничивать в выборе. Юрий Подобед пополнил список неуязных Украины Евразвязу и США за жесткие разгоны акции протесту супраць фальсификации выников выборов и референдуму у 2004 годе. У 2006 годе, после президентских выборов, улады узнагородили его орденом за службу родзиме 3-й ступени. Рассказывала Любов Лунева. Щодня у нашем ефірі вибрані фрагменти ночної читанки. 50 авторів читають свої твори. На протягу липня і жнівня у програмах «Свободи». Вибраная з ночної читанки ви почуєте пізніше на протягу гети години ефіру. Сьогодні свої вірші прочитає менський поет Усєволод Стебурака. Другий день у Менском городском суде за зачиненными дверима идет процесс над американским адвокатом Эммануилом Зельцером и его секретаркой. Про новины процессу поведомляет Олег Груздилович.

Країнам-донорам ІАН усе тяжей накеровувати ресурси у тим же об'ємі у Білорусь, бо є значно бідніші країни. Але потенціал є, ІАН буде протягувати тут працювати. До того ж і Білорусь може пропонувати свої веди, досвід, а махчимої ресурси, ділитися іми з іншими країнами. У 2007 році підтримка Білорусі з боку ААН склала 20 мільйонів доларів. Зараз працює країнна програма про ААН для Білорусі на 2006-2010 роки. У межах цієї програми поспіхово реалізується 29 проєктів на суму більш за 70 мільйонів доларів. Проєкти технічної допомоги реалізуються у 5 пріоритетних галінах. Це сприяння економічному росту і повищенню узровню життя, ефективне державне керування, екологія, одновлення і устойливе розвиття територій, які потерпіли від аварії на ЧАЕС, і поширення трансміжного співпрацівництва. Поводля прогнозу господаря Брука, агульна грантова підтримка Білорусі при системі ААН, ми сподіваємося, досягне до 2010 року 80-85 мільйонів доларів. Господар Брук підкреслює, що ААН не збирається покидати Білорусь або скорочати допомогу. Уже сьогодні почне обмірковуватися рамочна програма на 2011-2015 роки. Будуть просягуватися проєкти у галіні охови здоров'я по боротьбі зі СНІДом і сухотами і по їх продухиленні. У галіні охови навокольного осяроддя будуть протягнуті проєкти по енергоефективності і використанні відновлювальних криніць енергії. Протягнеться праця по удосконаленню процесу міграції і боротьбі з гандлем людьми. І, натурально, праця у регіонах, які потерпіли від аварії на ЧАЕС. Причому праця на узровні сільсовету, особних вісок по розвитті бізнесу на потерпілих територіях. Господар Брук нагадав, що зараз іде обвещеная ААН 10-годдя території, які потерпіли від Чорнобилю. Розказувала Інна Студінська. Ну а зараз огляд дзвінків на свободу. Сьогодні його підрихтував Ягор Майорчик. Днями Совет Министров выдал постанову, поводле якой у Беларуси до конца 2010 года мае быть приватизовано 512 державных предприемств. Разваги нашего слухача на гэтую тему. В Беларуси сейчас идет приватизация на следующий год. Ну, в России Чубайс ныне безработный, обещал всем по две Волги, сейчас и Чубайса этого нету, и газ эти Волги ныне не выпускают. Беларусь уже прошла, точнее, накрылась медным тазом, это наша чековая приватизация. В Беларуси уже давно прошла приватизация. Это приватизация власти. И у нас одна компания, Лукашенко и сыны. Вот это самое страшное. Вот эту приватизированную власть просто нужно отдать народу. А предприятия пускай будут в частных руках. На минулом тыдні кіраўнік краіны прыгразіў прыцягнуць да адказнасці тых, хто будзе дапускаць страты новага ўраджаю. Сёння дзікія цэны на збожжа, і не сабраць яго якасна – злачынства. Пакуль пару чалавек не пасадзіш, не зразумеюць, заявіў кіраўнік дзяржавы. Водгук нашага слухача. Александр Григорьевич ведет многие дела негодными средствами. То, значит, у него было так. Главное, у тюрьму, наручники и конфискация. Значит, что-то он притих, не говорит уже. Теперь он начинает запугивать о голоде. Где-то голодают. В Африке всю жизнь голодали и умирали с голоду, к сожалению. Вот теперь у него конек. Смотрите вы, белорусы, мы будем голодать, как голодают на следующий год, от голода помрет столько и так далее. Ну, в духе нашего Лукашенко. Протягнем программу таким телефонованием. Зиновьев, скажите, а что ответила минская милиция БНФ про найденный муляж в августе 2006-го? 16 жніўня 2006 году невядомыя прымацавалі на дзвярах сядзібы БНФ прыстасаванне, падобнае да бомбы, а вокны і дзверы выпацкалі смалой. Выкліканыя сапёры выявілі, што прыстасаванне – муляж бомбы. Тады кіраўніцтва ўправлення ўнутраных справаў савецкага раёну Менску санкцыянавала распачаць крымінальную справу не за тэрарызм, як настойвалі сябры БНФ, а за хуліганства. На пытанне слухача адказвае намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка. І ў 2006 годзе, калі быў тэрарыстычны замах на сядзібу БНФ, бо муляж бомбы это ёсць таксама прыкмета тэрарыстычнага акту. І сёлета, калі былі пабітыя шыбы ўначы ў сядзібе БНФ і, дарэчы, ў суседніх установах, справцы, вінаваўцы ніколі не былі знойдзеныя. Хаця, здавалася б, нашая сядзіба ў цэнтры Менску, побач акадэміі міліцыі, уся вуліца прастрэльваецца відэакамерамі, але справа ніколі не была даведзеная да канца, дарэчы, яна ніколі не была ўзбуджаная паводле адпаведных артыкулаў. Я гэтаму не дзіўлюся. Чым скончылася вашае камунікаванне, што вам казалі прадстаўнікі сілавых структураў? Вы ж натуральна запытваліся, як там хада справы, ці знайшлі каго? Што вінаваўцаў знайсці не ўяўляецца магчымым. Нашаму слухачу ў званках на свабоду адказваў Вінцук Вячорка. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза. Ці будуць сёлетнія выбары ў парламент больш дэмакратычнымі, чым папярэднія? У эфіры «Свабода». У Менску 23:30. У пражскай студыі далей Юрый Дракахруст. На пачатку галоўныя падзеі дня ў Беларусі. Цэнтр выбаркам задаволіў толькі адну з 9 скаргаў патэнцыйных кандыдатаў дэпутаты. Вызначаны парадак выступлення кандыдатаў у дзяржаўных сродках масавай інфармацыі. Блёк прадпрымальнікаў будзе прадстаўлены ў выбарчым спісе еўрапейскай кааліцыі. У міліцыю і КДБ выклікаюць вылучэнцаў ад апазіцыі. Пад увагу КДБ трапілі Алена Каваленка ды Інна Берніковіч, абедзве настаўніцы жонкі дэмакратычных актывістаў. У Гародні ўзялі адбіткі пальца ў сябра партыі БНФ Сергія Антусевіча, які збіраецца ўдзельнічаць у выбарах. Камандзір палка міліцыі спецыяльнага прызначэння Юры Падабет добраахвотна сышоў у адстаўку. Цяпер ён знаходзіцца ў шпіталі Міністэрства ўнутраных справаў. Сёння ў Менскім гарадскім судзе за зачыненымі дзвярыма працягваўся працэс над амерыканскім адвакатам Эмануілам Зельцарам і ягонай сакратаркай Уладленай Функ. Учора, праз гадзіну пасля пачатку працэсу, быў абвешаны перапынак да сённяшняй раніцы. Сёння ў Менску ў музеі Максіма Багдановіча распачаўся трэці міжнародны паэтычны фэст «Парадак слоў». Ён будзе доўжыцца 4 дні. Разам з беларусамі на ім выступяць паэты з Украіны, Расіі і Узбекістану. В эфіры «Свабода» на чарзе міжнародныя навіны. Былы лідар баснійскіх сербаў Радаван Караджыч адмовіўся ад свайго права на адваката. Ён заявіў перад гаскім трыбуналам, што мае нябачнага абаронцу, але вырашыў прадстаўляць сябе сам. У Іраку за прайшоўшы месяц загінулі 11 салдат ЗША. Паводле звестак Пентагону, гэта самыя нізкія страты сярод амерыканскіх вайскоўцаў з пачатку вайны ў Іраку ў сакавіку 2003-га. У горадзе Масул на поўначы Іраку 3 паліцыянты загінулі і 4 былі параненыя пасля таго, як замінаваны аўтамабіль пратараніў сцяну паліцейскага ўчастку. З пачатку тыдня гэта 5 напад смяротніка ў іракскіх гарадах. Іран зноў адмовіўся даць канчатковы адказ на прапанову сусветных дзяржаваў аб пераадоленні крызісу вакол сваёй ядзернай праграмы. Злучаныя Штаты ўважаюць, што ясны адказ Тэгерану павінен быць дадзены да канца гэтага тыдня. Італія сёння ратыфікавала Лісабонскую дамову аб рэформе еўразвязу. Ніжняя палата італьянскага парламенту адзінагалосна ўхваліла пагадненне. Італія стала 24-й з 27 краінаў звязу, якія дамову ратыфікавалі. Ірландыя на рэферэндуме большасцю галасоў дакумент адкінула. Кітайскія ўлады назвалі ўмяшальніцтва ва ўнутраныя справы КНР прыём прэзідэнтам ЗША Джорджам Бушам лідараў прадэмакратычных кітайскіх арганізацый. Гэты прыём адбыўся на мінулым тыдні. У эфіры «Радыё Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. На працягу гэтай паўгадзіннай часткі праграмы вы пачуеце выбраныя значныя чытанкі і беларускае замежжа. А зараз экспертыза. Ці можна сказаць, што сёлетняя выбарчая кампанія праходзіць больш дэмакратычна, чым парламенцкія выбары ў 2004 годзе? Гэтае ды іншае пытанне абмяркоўваюць рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Аляксандр Класкоўскі і палітолог Юрый Чавусаў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Аналітыкі кажуць пра пэўныя паслабленні, якія дазваляе ўлада падчас гэтай выбарчай кампаніі. Ці можа, на вашу думку, ўжо зараз сказаць, што гэтая кампанія праходзіць трохі па-іншаму, трохі, калі можна так выразіцца, больш дэмакратычна, чым парламенцкія выбары ў 2004 годзе. І калі так, то чаму, на вашую думку, ўлада дазваляе сабе гэтыя паслабленні? Александр, як вы лічыце? Столькі размоваў, вось такое ажыўленне ў экспертным асяроддзі, ў паліталагічным асяроддзі, што ой, глядзіце, якія зрухі. Ведаеце, гэта мне нагадвае стары савецкі анекдот аб правадыры сусветнага пралетарыяту, які сканчаецца словамі, а мог бы і брытвай паласнуць. Разам з тым усё пазнаецца ў параўнанні, і безумоўна прагрэс, хай сабе невялічкі, адносны, у гамеапатычных нейкіх дозах, але ён безумоўна ёсць. І тут варта казаць найперш пра вонкавы, пра замежна-палітычны чыннік, таму што ўжо канстатуюць вось аглядальнікі, што гэтыя выбары сумныя, што тычыцца унутранага зместу, і разам з тым яны маюць пэўную інтрыгу такую замежна-палітычную, таму што гэта гульня дзеля таго, каб трошкі спадабацца Захаду, Еўропі, і каб атрымаць болей-меней нейкую такую прымальную адзнаку і атрымаць грунт для дыялогу з Захадам, ці хаця б гульні ў гэты дыялог, і каб можна было ямчэй процістаяць ціску з боку Москвы. Што ж тычыцца ўнутрыпалітычнага кантэксту, то за гэтыя 14 гадоў настолькі вытаптана палітычнае поле і дзялянка трэцяга сектару, што вялікай небяспекі для ўлады няма. Вось гэта паўзадушаная апазіцыя, калі ей трошкі даць болей свабоды, яна тут ніякіх каляровых рэвалюцыяў, зразумела, што за два месяцы не падрыхтуе. Юрый, ці згодны вы з такімі высновамі Александра, што ўлада дазваляе сябе пэўныя паслабленні, у тым ліку яшчэ і таму, што яна не баіцца так моцна сёння сваіх палітычных праціўнікаў? Я б таксама пачаў бы з анекдота пра, ведаеце, ланцуг, які удлінілі, але мішку таксама адвінулі. Тут як бы таксама адбываюцца нейкія змены ў фармаце, адміністратыўным фармаце правядзення выбарчого процессу, яны не меняюць якасна характару выбарчай кампаніі для яе удзельнікаў, але пэўная дынаміка назіраецца. То есть казаць пра тое, што выбары сталі больш дэмакратычнымі, безумоўна, будзе неслушна. Але ёсць мэсэдж, арыентаваны, канешне ж, на вонкі. Мэсэдж пра тое, што выбары будуць болей дэмакратычныя, чым былі раней. А ўнутры ж краіны працуе звычайна адміністратыўная машына, і якасна працы ей не змянілася. Как яна змяніла працу, ей трэба змяніць праграму працы. А гэта, скажам так, рэжым сабе дазволіць не можа. Але тым не менш поле свабоды дзеянняў для апазіцыі зараз трошкі-трошкі павялічылася, і наколькі апазіцыя вось гэтым павелічэннем магчымасцяў здолее скарыстацца, ну, ад гэтага залежыць ейны поспех на гэтых выбарах. Экспертыза свабоды з удзелам Александра Класкоўскага і Юрыя Чавусава, вядучы Віталь Цыганкоў. Да якой ступені ўлада будзе гатова і будзе не баяцца ісці на нейкія далейшыя паслабленні ў рамках гэтай выбарчай кампаніі? Александр. Безумоўна, увесь гэты лібералізм, гэта лібералізм у двукосі на кароткім павадку, і звышзадача ўлады гэта цалкам трымаць электаральны працэс пад сваім кантролем. За 14 гадоў створана ўжо надзейная сістэма, і беларускія выбары гэта такі айсберг. Неўзброеным вокам можна бачыць толькі невялікую ягоную надводную частку. Вось, дарэчы, тэстам будзе тое, наколькі масава улучшыць прадстаўнікоў апазіцыі ва участковыя камісіі. І вельмі сумнеўна, што будзе дастаткова масавае ўлучэнне апазіцыянераў менавіта ва участковыя камісіі. А тут пастае іншае пытанне, што участковых камісій каля 6000 можа быць, і ці хопіць апазіцыянераў на кожную такую камісію? Так, дарэчы, апазіцыя ўжо заявіла, што сама болей 1500 камісій можа ахапіць, і гэта яскравае сведчанне патэнцыялу сённяшняй апазіцыі. Я яшчэ раз хачу падкрэсліць, што ўлада сапраўды трошкі пашырае межы умоўнага лібералізму падчас гэтай кампаніі, таму што яна разумее, што апазіцыя знясіленая пасля столькіх гадоў яе выціскання ў андэграўнд, зараз яна проста аб'ектыўна, яна расцярушаная, не можа згуляць так, каб вось нейкі трыумфальны паказаць вынік. Ну, по-перше, относно знясиленности и слабости оппозиции, ведаете, зараз выборы – это не гульня с нулевой суммой. И в этих выборах могут выиграть и улада, и оппозиция. Улада праз международное признание выборов, оппозиция праз наявность своей группы депутатов у парламенте. Больше за то, оппозиция зараз вельми моцная, потому что у ее руках той элемент, який уявляет цікавность для белорусских уладов, менавіта признание выборов. И мы зауважим, накольки моцно поуздейничала на улады заява, коли почалися арышты подозрованных у здесненні выбухов, последовала заява АДС об намеры полного знятия списа АДС, и на той момент арышты спынилися. Так что казать про то, что тут оппозиция выключена субъект, с яким працуют улады, я бы не казал. Зараз мы прошли этап регистрации инициативных групп, улады до его поставились досыть либерально, назовем это так, в сравнении особливо с минулыми кампаниями. Уже приезжают замежные назиральники, миссия ОБСЕ, якая является для уладов стратегично важным элементом этой выборщей кампании. Тут уже наибольш брутальные сродки уживать будет немагчимо на вачах у замежных назиральников. Зробить такую же самую штуку, как они зробили с назиральниками напередодні президентских выборов 2006 года, у них уже магчимости нема. Потому что это все дробные паскудства, как выклики у комитет финансовых расследований, звонки с КДБ, там, забрать ноутбук, да, вот это они могут. Любые гвалт у дочинений до внутренних назиральников, до правооборонной инициативы, якая занимается мониторингом выборов зараз, любые гвалт у дочинений до этих субъектов будет иметь такое наступство. Назиральники ОБСЕ сдымаются и съезжают. Я так само хочу зазначить, что не лечу оппозиции у даденном выпадку только неким объектом политичных манипуляций сбоку улады. Иншая речь, что у такой вот жорстко авторитарной краине она по воде вызначения не может быть моцной. И треба отдать належное у межах вот таких вельми стиплых махчимостей, иншим разом она гуляя вельми удала и подчас этой кампании. Например, вот такий пиаровский двубой после этого выбуху оппозиция, лечу, выиграла, потому что она узняла такий шум, что улада уже и не рада была. Тому, я думаю, что вот эта тактика, выбранная зараз, то бок не зважать надто уваги на червоные стяжки, иншим разом вести на пролом и узнимать международный скандал, вот глядеть, я обяцали демократичные выборы, отрымливается зусім иначе. Это такая одиная правильная тактика при таких стиплых махчимостях. Я думаю, что навод некольки мандатов, это уже будет певное досягнение. Навод микроскопичная измена ситуации, это все же некая динамика. И махчима перемены в Беларуси как раз коштом такой мікрадынамікі і будуць адбывацца. Экспертыза свабоды з удзелам Александра Класкоўскага і Юрыя Чавусава. Вядучы Віталь Цыганкоў. Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы на працягу ліпеня і жніўня у праграмах свабоды. Сёння вершы з кнігі «Крушня» чытае мінскі паэт Усеваладзь Сцебурака. Знізкі жарсці і жарты. Калі ты прыйдзеш да мяне, я незаўважна буду побач, як неба з зорамі апоўнач, калі ты прыйдзеш да мяне, нібыта пры касцёле пробашч, і так, як ісціна ў віне, калі ты прыйдзеш да мяне, я незаўважна буду побач. Романтык. Калісьці і звычайны унітаз мне падаваўся чымсьці кшталту трона. Гарэў на кухні сіняй кветкай газ, а мроілася мне ў ім карона. Высвячэнне. Што ў мяне без цябе было? Ды гады, што ішлі і ляцелі, з фотаздымкаў у альбоме глядзелі, і са сну, як згасала святло. Што ў мяне і дагэтуль ёсць, дзень і ноч, і зрэдчасна паміны, і ўзгадкі у колер язміна, і між імі у горле косць. Што яшчэ ў мяне ёсць апрача, апроч гэтых суботы і нядзелі? Што ў цябе, апрача кудзелі? Што ў мяне, апрача мяча? Навінчанне Анатолія Тетяны. Звонку п'ятніца, травень, з крыжом тут святар і васковыя свечы, і анёлы кладуць вам на плечы свае рукі, што пахнуць дажджом. Звонку горад, а тут в цішыні Дзве сапраўдныя вашы кароны, два сцвярджэнні яго абароны, два пагляды з яго вышыні. Неба любіць ваду, бо бачыць у ёй сваё адлюстраванне. Вада любіць неба, бо глядзіць на яго, як на сябе. Зямля любіць дождж, бо паспявае ў кроплі, што падае, паглядзець на свой адбітак. Кропля любіць чалавечае вока, бо думае, што гэта маленькае неба. І мала памыляецца, бо вока таксама нараджае кроплю, слязу. На ценькім валаску жыццё трымаецца. Табе здаецца, што ляжыш на дне. Я веру, у цябе ўсё атрымаецца. І будзе лад, ды толькі без мяне. Гарыць душа, у нябыт зрываецца, і не мігціць святло ў акне. З гадамі і благое забываецца. І будзе лад, ды толькі без мяне. Раман жыцця чырвоным стрыжнем правіцца, і ісціны няма на ту віне. Міне і гэта, бо ўсё мінаецца. І будзе лад, ды толькі без мяне. І ніяк па-іншаму не можам. Толькі так, каб балела сэрца. І баліць. І наўрад дапаможа шклянка кропляў ад допель херца. Хоць уначы мулка нам бы на дошках, дзе ж прызнацца адзін адному? Бессань д'яблам на тонкіх ножках, невыносную носіць стому. Час ідзе. Час няўмольна сыходзіць. Ды не здольныя мы саступаць. Нам нагоды прасцей вынаходзіць. У ложкі розныя класціся спаць. Быў бы джым, даў бы лапу на шчасце. Ды ні джыма, ні шчасця нема. На вуголле астылае жарсці, нібы попел, кладзецца зіма. Белым снегам з халодных нябёсаў засыпае мой горад і свет. І сцяжынкі разведзеных лёсаў ужо не звесці ў адзіны след. Калі развядзе жыццё вас у бакі далёка, і пралятуць гады, ды праплывуць аблокі, і пэўны не будзеш нават, было ўсё напраўду ці пазнаеш яе ў дзяўчыне гадоў 18, і думаць пачнеш знямелы, як мог ты тады спаткаць каханне, што ў іншых змушае адзіную тую кахаць. Не мроіцца стаць манахам, не сапраўдным і не будысцкім. Не хочацца спіцца са страху, ні айчынным бальзамам, ні рыжскім. Няма жадання, каб чэрці псавалі радасць быцця. Дык крый Божа боязі смерці, як ёсць хоць хвіліна жыцця. Мінскі паэт Усеваладт Сцебурака. Заўтра свае творы будзе чытаць Алесь Пашкевіч. Выбраныя значныя чытанкі ўвесь ліпень і жнівень у эфіры «Свабоды». Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на «Свабоду». Гэта жывая размова са слухачом. Спроба паразумецца нават з нядобразышліўцамі. Дыялёг роўных суразмоўцаў. Вашы пытанні, назіранні, уражанні, радасці і засмучэнні мы заўсёды чакаем на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111. Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаём вас цягам сённяшняй праграмы. Цэнтр выбаркам задаволіў толькі адну з 9 скаргаў патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты. Вызначаны таксама парадак выступлення кандыдатаў у дзяржаўных СМІ. Блок прадпрымальнікаў будзе прадстаўлены ў так званым еўрапейскім спісе. У міліцыю і КДБ выклікаюць вылучэнцаў ад апазіцыі. Пад увагу КДБ патрапілі Алена Каваленка і Інна Берніковіч, абедзве настаўніцы, жонкі дэмакратычных актывістаў. У горадні ўзялі адбіткі пальцаў у сябра партыі БНФ Сергія Антусевіча, які збіраецца ўдзельнічаць у выбарах. Камандзір палка спецназу міліцыі Юрый Падабет добраахвотна сышоў адстаўку. Цяпер ён знаходзіцца ў шпіталі. Другі дзень у Менскім гарадскім судзе за зачыненымі дзвярыма ідзе працэс над амерыканскім адвакатам Эмануілам Зельцерам і ягонай сакратаркай.

каб было адразу бачна, ад каго гэта. Так што студэнты могуць звяртацца да нас. Гэта было б карысна для ўсіх. Кантакты і спасылкі можна знайсці таксама ў тэксце перадачы на сайце свабода.орг. На хвалях свабоды прагучала перадача «Беларуская замежжа». Аўтарка і вядучая Таццяна Поклад. Да пачатку тысячагоддзя старажытнае Касцянёва нават на Шучыншчыне было вядомае хіба ў вузкіх навукова-краязнаўчых колах. У 1228 годзе непадалёк адбылася сеча з монгола-татарамі, на чале якіх стаяў Шайбак-хан. Паводле легенды, косці людзей, якіх ён катаваў, хавалі ў наваколлі. Колькі год таму на тых касцях галянцы на ўзятых у арэнду 142 гектарах прапанавалі пасеяць трускаўкі. Было ўтворана і сумесна з беларусамі прадпрыемства «Клубніка Планс». Маё падарожжа ў Касцянёва, што на Шчучыншчыне. Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. Шаноўныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи гучать так само на середних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.